27-99-1 dahil sa video of Paris, ibinenta tayo ng mga shit ko ni Deputa sa mga kano at mula noon ay naging kakambal na namin ang kamalasan dahil palagi na lang tayong damay sa mga away ni Amboy. Lumusob ang mga anak ni Uncle Sam at nanunog ng rape na maril ng torture, nagnakaw sa buong bayan. Sa isla ng Samar, tumating ang mga kano sa bayan ng Balangiga. Isang umaga, ang mga magigiting na mamamayan ng Balangiga ay nagplano. Ihawin natin ang mga Amerikano. Nagsuot sila ng damit ng babae, lumusob ng umaga at pinagtataka ang mga Amerikanong sundalo habang sila ay nag-aalbusal. Ito na nga ang naging Balangiga Massacre, pero massacre para kanino? Massacre daw ayon sa kasaysayan ng mga Amerikano. Eh putang ina, Lechel! Paano magiging massacre? Nagtatanggol lang naman tayo. Pag may pumasok pa Mindanao sa bahay mo, tingating mag-Mindanao eh. Kasalanan mo pa rin ba yun? I mean, I hope you don't mind. Don't take offense. We did it in self-defense. At bumawi ang mga ano. Nagbuto si General Jacob Smith na sunugin ang Samar. I want you to kill and burn. The more you kill and burn, the better you will please me. Sabi niya. And that meant anybody 10 years or older, marunong magsalita, wasto ang katawan, lahat kailangan madamay sa madugong katayan. Huwag nang maulit, pero naulit. Ang kasaysayan lagi nang napipilipit. Huwag nang maulit.